Control. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety Lacto Control. Lacto Control zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rozpoczynają się negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. O wysokości stóp procentowych zdecyduje dziś Rada Polityki Pieniężnej. Eksperci spodziewają się obniżki do 5,5%. Ogłoszono nazwiska nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2023. Komisja Europejska da dziś zielone światło do rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą. W Brukseli opublikowane zostaną tzw. raporty rozszerzeniowe dotyczące postępów w spełnianiu standardów przez kraje aspirujące do wspólnoty. Komisja chwali Ukrainę za postępy w spełnianiu warunków rozpoczęcia negocjacji z Unią. Jesteśmy pod wrażeniem reform przeprowadzanych podczas wojny, powiedziała w weekend w Kijowie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Mowa jest o tym także w raporcie. Komisja potwierdzi w nim, że Ukraina spełniła warunki, jeśli chodzi o wolność mediów i reformę sądownictwa, a także zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i skuteczną walkę z praniem brudnych pieniędzy. Komisja uważa, że należy dać zielone światło dla negocjacji akcesyjnych, a samo ich rozpoczęcie będzie uzależnione od spełnienia pozostałych warunków. Wdrożenia reform antykorupcyjnych, tych dotyczących praw mniejszości narodowych, regulujących lobbying i ograniczanie wpływów oligarchów. Dziś także komisja zapali zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Mołdawią. Zarekomenduje też warunkowe przyznanie Gruzji statusu kandydata do Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczęta przez prezydenta procedura tworzenia rządu i zapowiedź powierzenia taki premiera ponownie Mateuszowi Morawieckiemu jest normalnym rozwiązaniem stosowanym w państwach demokratycznych, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł podał przykład Hiszpanii, gdzie po wyborach i fiasku miejsc lidera Partii Ludowej zadanie to powierzono pełniącemu obowiązki premiera Pedro Sanchezowi. To jest zupełnie naturalne, standardowa procedura. Jeżeli ktoś próbuje z tego robić jakieś wydarzenia nadzwyczajne, to po prostu ani nie zna się na polityce, ani nie zna konstytucji. Lewica nie zamierza prowadzić rozmów z Mateuszem Morawieckim na temat tworzenia wspólnego rządu, mówiła w Polskim Radiu 24 Anita Kucharska-Dziedzic, dziedzic z Nowej Lewicy. Jak dodała, kluczową kwestią jest wiarygodność. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu w poniedziałek 13 listopada premier Mateusz Morawiecki poda obecny rząd do dymisji. Wtedy prezydent powierzy mu zadanie stworzenia nowej Rady Ministrów. O wysokości stóp procentowych zdecyduje dziś Rada Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej zostaną one obniżone o 25 punktów bazowych, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czyli stopa NBP spadnie do wielkości 5,5%. Formalnie w prognozie Polskiego Instytutu Ekonomicznego wpisaliśmy brak zmiany, czyli brak takiej obniżki. Ja osobiście trochę skłaniałbym się prywatnie do tego, że ta obniżka może faktycznie nastąpić. I jeżeli chodzi o właśnie ten motyw tej decyzji, on przede wszystkim będzie prawdopodobnie w oparciu o wyniki inflacji, które no właśnie już widzieliśmy, kiedy ta inflacja spadła do 6,5%. Ona troszeczkę nawet zaskoczyła ekonomistów w dół. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. Decyzję Rady w tej sprawie poznamy po południu. Ogłoszono nazwiska osób nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2023. Honorowym patronem wydarzenia jest Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański podkreślił, że kandydatury nominowanych podkreślają rangę mediów publicznych. Media publiczne to jest największa instytucja kultury w Polsce. Nikt tak nie popularyzuje kultury, nikt tak nie wspomaga twórców kultury w Polsce jak media publiczne. Wszystkie inne sprawy, które się dzieją w mediach publicznych, są w pewnym sensie drugorzędne czy naskórkowe w stosunku do obszaru kultury. Bez mediów publicznych kultura w Polsce byłaby o wiele słabsza. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zwróciła uwagę, że w kategorii muzyka nominowano przedstawicieli bardzo różnych gatunków. Polskie Radio dba o to, żeby wszystkie gusta muzyczne naszych słuchaczy, naszych odbiorców były zaspokojone, a z drugiej strony także, żeby słuchacze mieli możliwość zapoznania się z gatunkami, których albo do końca nie znają, albo w ogóle nie znają. I ci nominowani to są wielkie nazwiska, ale też właśnie z każdego zakresu tejże muzyki. W związku z tym zachęcam do zapoznania się jeszcze przed poznaniem decyzji kapituły, jak te talenty muzyczne naszych nominowanych właśnie prezentują się na tle tej wiedzy, którą nasi słuchacze mają. W kategorii muzyka nominowani zostali Piotr Baron, Marek Piekarczyk i Maria Pomianowska. W kategorii obraz Michał Kwieciński, Marek Bukowski, Filip Zylber i Piotr Śliskowski. A w kategorii słowo Ernest Bryl, Krzysztof Masłoń i Antoni Libera. Laureatów poznamy 12 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Na obszarach podgórskich Sudetów krupa śnieżna. Na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego prognozowana suma opadów do 10 mm. No nie ma się z czego śmiać, niestety. Deszcz ze śniegiem i śnieg to z kolei w Karpatach i ten opad nawet do 5 cm wzrostu tej pokrywy. Na termometrach od 8 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie, a wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, w Sudetach 80 km na godzinę. Tak pan wytłumaczył te pokrywy i krupy, że ja już szykuję narty. Się bać. Tak naprawdę, że będę zjeżdżał, tylko mam jeden kijek mi został. Łańcuchy, zimowe opony, wszystko. Zgubiłem kijek, chociaż albo ktoś mi podprowadził, proszę państwa, no ale trzeba będzie kupić drugi. Trzecia odsłona naszego spotkania, 6 minut po godzinie 8. No to szusujemy do 8.45. Program Trzeci Polskiego Radia. Finding the answer won't stop.

said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, the things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. Circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. Backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are. Looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream of a song. Na bankiecie noblowskim, który planowany jest na 10 dzień grudnia, główną rozgrywającą będzie nasz gość Kamila Marzyńska, która będzie toastmasterką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Pani Kamilo, co to jest za pozycja toastmasterka? Jaka jest rola takiej osoby na takim bankiecie? Tak jest. Rolą toastmasterki jest prezentowanie przemówień laureatów Nagrody Nobla podczas samego bankietu noblowskiego. I dodatkowo różne oficjalne ogłoszenia podczas właśnie tego bankietu. Mm-hmm. To taka rola bardzo wyjątkowa, prawda? Bo trzeba jednak poprowadzić właściwie tę ceremonię w pewnym sensie, a goście niesamowici, 1300 osób, niezwykłe też miejsce, niebieska sala sztokholmskiego ratusza. I czy czuje pani w związku z tym jakiś stres? Tak, już teraz zaczynam go odczuwać. Poprzednio jeszcze była głównie ekscytacja, ale już trochę nerwy przychodzą, przyznam się. Natomiast nadal jestem bardzo, bardzo podekscytowana i jest to ogromny zaszczyt, że mam możliwość być w tej roli, tak? Pani, znajdować się w tej roli. Pani Kamilo, jak to się stało właśnie, że pani stała się będzie tą główną rozgrywającą, bo pewnie trzeba było spełnić jakieś warunki, przede wszystkim zgłosić się. Jak wygląda ta procedura? To jest wszystko niezwykle ciekawe. Oczywiście, już opowiadam. Więc zaczęło się od tego, że zobaczyłam zgłoszenie, oczywiście, jak to się zaczyna. bardzo mi się spodobało. Mam bardzo dużo szacunku do Nobla, już jakby nasze drogi się wcześniej spotkały, więc wysłałam CV, wysłałam list motywacyjny i rola przyznawana jest przez Centralną Organizację Związków Studenckich w Sztokholmie, więc to nie jest sama Fundacja Nobla. I wysłałam moje zgłoszenie, poszłam na wywiad. Podczas wywiadu nagrywaliśmy krótkie filmiki, gdzie w różnych językach właśnie wykonywałam te prezentacje. Miałam taki scenariusz, że tak powiem. I to był pierwszy etap. Następnie drugi etap to był wywiad w Fundacji Nobla już. Znowu nagrywanie filmików. No i parę tygodni później ostateczna decyzja. A czy jest jakiś faworyt, jakaś taka szczególna zapowiedź i nagroda w kategorii, z której pani jest jakby szczególnie zadowolona, że zapowie tę konkretną osobę, bo wiadomo, że nagrody są różnorodne, różne osiągnięcia naukowe, także literackie są honorowane. Czy ma pani jakiegoś swojego ulubionego laureata? Oj, ciężko powiedzieć, ponieważ wszyscy ci ludzie są tak niesamowici i osiągnęli wspaniałe osiągnięcia. Natomiast mam licencjat z literatury, więc jednak laureaty z literatury są zwykle moimi faworytami. Najbliższe sercu, dokładnie. Pani tak. Kamilo, czyli jak to będzie wyglądać? To rozumiem, że w kilku językach, po angielsku, też po szwedzku, a może też w języku narodowym tej osoby, która będzie otrzymywała nagrodę, bo wspomniała pani o kilku językach. Jak to będzie wyglądać? Tak jest, więc każde przemówienie prezentowane jest w dwóch lub trzech językach, w zależności od języków laureata. Więc zwykle jest to szwedzki, angielski i język ojczysty laureata. Często zdarza się, że laureaci nie są ze Szwecji lub nie mówią po angielsku, więc ten trzeci język przeważnie dochodzi jeszcze. Na pani Instagramie też pojawiła się taka wiadomość, że jest pani mistrzem toastów w latach 2023-2025, czyli to przez kilka lat ta funkcja jest sprawowana, tak? Tak jest. To są trzy bankiety noblowskie oraz jeden bankiet, który już się odbył w tamtym roku, taki przygotowawczy. Tylko jestem w tle. No to ten dzień się zbliża, 10 dzień grudnia. Trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło, żeby wszystkich udało się pięknie zapowiedzieć. Zazwyczaj my wiemy o tym, że no, bywa problem z nazwiskami, zwłaszcza w radiu, kiedy ogłaszani są laureaci Nagrody Nobla, to każdy każdego pyta, dobrze, ale jak to przeczytać? Ale rozumiem, że to już wszystko jest ustalone. Pani Kamilo, pani wszystko ma to w małym paluszku. No i niech się tam wiedzie, jak to się mówi, połamania nóg albo języka. Kamila Marzyńska, noblowska, toastmasterka, była naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

stronę Krakowa. No i korkuje się 79, Bytom, Chorzów. Kłopoty z przejazdem duże również na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. W tej chwili korek mamy na S8, zarówno w stronę Wrocławia, taki tradycyjny, ale też w stronę Białegostoku. Korek utworzył się przed węzłem Konotopa. No i korki w samej Warszawie dość duże. Północ kraju również nie wygląda dobrze, ale tradycyjnie właściwie przyzwyczajeni jesteśmy do tego zatoru, bo on jest na jezdni w stronę Łodzi na S6 i zaczyna się za węzłem Gdańsk-Karczemki. Bezpiecznej drogi w takim razie i cierpliwości. Teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. W południe marszałek senior Marek Sawicki rozpoczyna konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Jak powiedział Marek Sawicki, konsultacje dotyczą przede wszystkim spraw organizacyjnych. Chodzi m.in. o rozdzielenie pomieszczeń sejmowych i miejsc na sali plenarnej dla poszczególnych klubów parlamentarnych, które dostały się do Sejmu. W piątek według zapowiedzi opozycji ma być gotowa umowa koalicyjna i szczegóły mają być przedstawione opinii publicznej. Opozycja krytykuje prezydenta za powierzenie misji tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu, jednak zdaniem szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, opozycja nie jest przygotowana do rządzenia, bo mijają 3 tygodnie, a umowy koalicyjnej jak nie było, tak nie ma. Widać, że są nieprzygotowani i niegotowi. Nie mają umowy koalicyjnej, nie mają uzgodnione, kto będzie marszałkiem, nie mają podziału pomiędzy siebie ministerstw. Posiedzenie inauguracyjne nowego parlamentu w najbliższy poniedziałek. Komisja Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetów 4 europosłom z Polski. Cały parlament ma wypowiedzieć się w tej sprawie podczas głosowania za 2 tygodnie. Chodzi o deputowanych Zjednoczonej Prawicy Beatę Mazurek, Tomasza Porębę, Patryka Jakiego i Beatę Kempę. Sprawa ma związek ze spotem PiSu ostrzegającym przed polityką migracyjną Platformy Obywatelskiej. O uchylenie immunitetów wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając nawoływanie do nienawiści. Sam Gaweł został skazany za oszustwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie przebywa w Norwegii, gdzie dostał azyl polityczny. Pełen serwis o 9:00. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Manchester City i RB Lipsk są już pewne wyjścia z grupy w Lidze Mistrzów UEFA i to nie za zasługi, a za dobrą grę. Wczoraj obywatele pokonali 3-0 Young Boys Brno, a RB Lipsk wygrali w Belgradzie z Crvenią Zvezdą 2-1. Bezzębny niestety Robert Lewandowski we wczorajszym meczu, przegranym zresztą przez Barcelonę z Szachtarem Donieck 0-1. No, śmieję się, mówię to w kontekście, że nie pokazał zęba. Pazura, słabo. Pazura. Aha. Może ta żona mu coś tam zrobiła. Hit na San Siro dla gospodarzy. AC Milan wygrał z Paris Saint-Germain 2-1. Tyle o Lidze Mistrzów. Czas na Ligę Mistrzyń. Na inaugurację rozgrywek siatkarki PGE Rysic rozaczęły od zwycięstwa. Rzeszowianki pokonały niemiecki MTV Allianz Stuttgart 3-2. Podsumowuje środkowa bloku Rysic Weronika Centka. Z punktu widzenia finalnego wszystko super, wygrałyśmy, wszyscy się cieszymy, ale ten mecz to była taka prawdziwa sinusoida w naszym wykonaniu i bardzo falowałyśmy, nasza gra z seta na set się zmieniała, więc ten mecz był taki mocno szarpany i z naszej strony i ze strony Stuttgartu, ale cieszą na pewno te wygrane końcówki, bo tego nam brakowało. Pierwszy krok mamy już zrobiony, 3-2 zwycięstwo dla nas i to jest najważniejsze. No ale niestety siatkarki budowlanych Łódź przegrały z Poczdamem 0-3. Jutro w Hiszpanii ruszają Mistrzostwa Europy w żeglarskiej klasie 49er. Polskie załogi na tych olimpijskich skifach to ścisła światowa czołówka, a jednym z najlepszych sterników od lat już jest Łukasz Przybytek, a w Wilamurze będzie musiał stawić całej światowej czołówce. W naszej klasie jest dozwolone, aby z innych kontynentów również startowali zawodnicy na Mistrzostwach Europy, więc będzie podobna obsada jak na Mistrzostwach Świata, z czego oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo to będzie kolejny sprawdzian, kolejne przetestowanie naszych umiejętności i tego, jakie wnioski wyciągnęliśmy po Mistrzostwach Świata i czy to będzie dobrze funkcjonowało podczas tu Mistrzostw Europy. Skupiamy się oczywiście na swoim dobrym żeglowaniu i jesteśmy przekonani, że jak wykonamy swoją dobrą pracę na wodzie podczas każdego wyścigu, to o wynik końcowy jesteśmy spokojni. Jeśli wszystko dobrze się poukłada dla załogi Łukasza Przybytka, regaty olimpijskie u wybrzeży Marsylii będą jego 5. igrzyskami w karierze. Tym razem z innym załogantem niż dotychczas, Pawła Kołodzińskiego po Tokio zastąpił Jacek Piasecki. Wróćmy jeszcze na chwilę do futbolu. Wczoraj odbyły się 2 mecze Pucharu Polski. Do 1/8 finału awansowała Pogoń Szczecin. Po zwycięstwie nad Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-0. Wisła Kraków odprawiła z kwitkiem Polonię Warszawa 3-0. Trener Białych Gwiazd Radosław Sobolewski entuzjazmem wybitnym nie tryskał, ale był zadowolony. Nie ma co ukrywać, że wpływ bardzo mocny na rozwój wydarzeń miała czerwona kartka otrzymana przez zespół przeciwny. Wiadomo, jak się ciężko gra wtedy. I tak naprawdę mecz pod pełną naszą kontrolą. Kwestią czasu było tylko właśnie wykorzystanie jednej sytuacji, strzelenie bramki. Kończymy na strzeleniu 3. I gratulujemy. Serwis sportowy w Trójce wróci o 15.30. Dzisiaj chmury i deszcz i krupa śnieżna w górach. Temperatura od 8 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty. W Tatrach przybywa śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży już 13 cm, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 10 cm białego puchu. W wyższych partiach gór panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Dzisiaj o kijku, o brakującym kijku i o nartach także sobie rozmawiamy. Kończę 50 lat i 2. Nigdy nie jeździłem na nartach. Wyobrażam sobie, że gdybym spróbował teraz, to powiedziałbym, że jechałbym w góry stylem nagłym i drastycznym. I to wtedy takie prędkości się rozwija, ale na szczęście na samym dole montują takie siatki, że człowiek się zatrzyma i jeszcze tak może się nawet odbić tak delikatnie, przyjemnie. Proszę Państwa, 2 2 7 3 to jeszcze a propos kijków. Akurat pracuję w górach i słyszę dyskusję o braku kijków, czy kijki potrzebne, czy niepotrzebne. To, co mówię swoim uczniom, jak nie ma samochodu bez kierownicy na chodzie, tak narciarz musi mieć kijki, bo najlepsi ludzie w Pucharze Świata jeżdżą jednak kijkami. I żadna jazda bez kijków, kerwingowa bez kijków, nigdy nie zrobi z nikogo dobrego narciarza. To taka tylko moja sugestia. No właśnie, bez kijków się jednak nie da. Nie, nie, zdecydowanie. Kijki w narciarstwie alpejskim, także takim rekreacyjnym są niezbędne. Potwierdził instruktor Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada, serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam, teraz wiem. W tym roku nie było chyba lata. Ciemne chmury, czarne dziury zabrały mi ciebie, wołam o ratunek. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp ślizga się nam. Niebo na głowę mi spada, serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam. Więcej. Muszę ci, Piotrze, powiedzieć, że chyba dam się namówić na te narty jednak. Nigdy tak? Nie próbowałem wcześniej, ale jak nasłuchałem się dzisiaj tych dobrych rad, to trzeba będzie zaryzykować. No tak, wczoraj jest schabowy, dzisiaj narty, jednak idzie nam to jakoś. Za chwilę salon polityczny Trójki o 8.45. Gościem Beaty Michniewicz będzie eurodeputowana z PiS Beata Szydło. Nasze poranne spotkanie dobiega końca i my już Państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Bielecki, Stanisław Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan to nasz poranny skład, a na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9. Dobrego dnia w takim razie życzymy i do usłyszenia. Proszę zostać z Trójką. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a nasz gość dziś w Brukseli. Była premier Beata Szydło, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, pani premier. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiadomość dzisiejszego poranka podawana przez liczne media. Pierwsze było RMF FM, przepraszam. Otóż Włodzimierz Karwiński obejmie mandat do Parlamentu Europejskiego. To, że przebywa w areszcie, nie stanowi przeszkody, ale jest ciekawe, jak pani to skomentuje. No, trudno to komentować. Myślę, że warto będzie się wsłuchiwać w tej chwili w komentarze tych polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, którzy w tej chwili biegają po mediach i tak domagają się bardzo tego, żeby przejąć władzę w Polsce. Jednocześnie wylewają różnego rodzaju nieprawdziwe informacje, posądzają różne rzeczy polityków Prawa i Sprawiedliwości. No to ja teraz z ochotą posłucham, co pan Tusk i jego koledzy mają do powiedzenia na temat całej tej sytuacji. Natomiast pan Karpiński dołączy tutaj w Parlamencie Europejskim też do grupy parlamentarzystów z Lewicy, którzy przecież byli oskarżeni o korupcję, a dzisiaj spokojnie uczestniczą w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego. Jest to rzecz niesłychana. Czyli to nie jest precedens. Ale jest to rzecz niesłychana, tak jak mówię, natomiast no, mam nadzieję, że zarówno w przypadku pana Karpińskiego, jak i tych europarlamentarzystów, którzy zostali tutaj posądzeni o i toczy się przeciwko nim postępowanie o korupcję, no sprawy będą wyjaśnione i oni oczywiście swoje mandaty później stracą. Pani premier, to wracamy do kraju, a właściwie przechodzimy do kraju, kiedy 13 listopada 2015 roku prezydent Andrzej Duda powierzył pani misję tworzenia rządu, no to można powiedzieć, że to była łatwizna, niekwestionowana w zasadzie większość jednorodna w parlamencie. Sformowanie rządu zajęło 3 dni. Jak pani myśli, czy są realne szanse na to, że misja pani następcy Mateusza Morawieckiego skończy się pomyślnie pomimo tych trudności? Ja wierzę w to, że uda się zbudować dobrą koalicję, która będzie służyła Polsce i polskim sprawom, ponieważ dzisiaj oczywiście politycy opozycji, aktualnej jeszcze opozycji, którzy nie wygrali wyborów, bo ja chcę przypomnieć, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I zgodnie z konstytucją, zgodnie też z pewną tradycją, która obowiązuje w polskim Sejmie, pan prezydent powierzył misję tworzenia rządu przedstawicielowi tego ugrupowania, które zwyciężyło w wyborach, czyli Prawu i Sprawiedliwości. I zaczynamy pracować nad zbudowaniem tej większości. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby w Polsce sprawy były prowadzone w dobrym kierunku, jeżeli zależy na tym, żeby polska pozycja w Unii Europejskiej, szczególnie w tym momencie, kiedy dzieją się tutaj bardzo istotne sprawy dotyczące zmiany ustroju Unii Europejskiej tak naprawdę, zależy komuś na tym, ażeby w trudnym czasie, gdzie przecież toczą się za polską granicą, toczy się wojna, mamy bardzo trudną sytuację również w Strefie Gazy. No, jest bardzo dużo kryzysów i światowych, więc potrzebny jest rząd silny, stabilny i przede wszystkim zgodny i myślący w kategoriach interesu Polski i Polaków. No właśnie, pani premier, przepraszam, silny, stabilny, ale jeżeli to będzie taka większość dobierana, jeśli to w ogóle się uda, to czy taki rząd będzie silny i stabilny? To jest kwestia odpowiedzialności polityków, którzy znaleźli się w tej chwili w polskim parlamencie. Szczególnie tych polityków, którzy do tej pory zasiadali w ławach opozycji. No ale dzisiaj mają takie spojrzenie na Polskę i prezentowali wielokrotnie takie stanowisko, że interes Polski jest bardzo istotny. No, my nie ukrywamy, że tacy politycy są przede wszystkim wśród tych, którzy zdobyli swoje mandaty przede wszystkim z list trzeciej drogi i warto rozmawiać, dlatego że dzisiaj muszą sobie odpowiedzieć przede wszystkim przedstawiciele właśnie opozycji aktualnej, czy te pomysły polegające na tym, że 4 panów wystąpiło na konferencji prasowej i powiedziało, my chcemy władzy dla władzy, a Donald Tusk tym wszystkim kieruje i mówi, ja chcę być premierem, czy to wystarczy? Gdzie jest program? Gdzie są jakieś propozycje? Gdzie jest kilku... Pani premier, tworzy się program, który ma być, no nie wiem, kompilacją, wyciągiem z tych kilku programów, z którymi poszczególne ugrupowania szły do wyborów. No, przecież te ugrupowania, jeszcze raz powiem, Tusk po raz kolejny przegrał wybory parlamentarne. On przegrał wybory parlamentarne 3 raz z rzędu, 2015, 19 i 23. Po drodze przegrali wybory prezydenckie. W tej kampanii wyborczej oczywiście różne rzeczy mówiono, obiecywano. Te partie opozycyjne, które dzisiaj chcą tworzyć wspólny rząd na bazie jakiegoś, no właśnie zobaczymy, jaki będzie ten program, rywalizowały rozmawiały ze sobą w kampanii wyborczej i bardzo często przedstawiały przeciwstawne pomysły na różne kwestie dotyczące choćby spraw społecznych. I myślę, że dzisiaj oczywiście główną chęcią i tym spoiwem, które łączy aktualną opozycję, jest chęć przejęcia władzy i odwetu. Tylko, że to jest zbyt mało do tego, ażeby brać odpowiedzialność za Polskę. W jednym z wywiadów pani premier... Kampania... Tak, proszę dokończyć. Kampania się skończyła i skończył się czas happeningów i eventów, a teraz zaczął się czas odpowiedzialności. Dlatego, tak jak wspomniałam, dzisiaj wszyscy politycy, którzy uzyskali mandaty do parlamentu, muszą zastanowić się właśnie nad odpowiedzialnością za Polskę i za Polaków. W jednym z wywiadów premier Mateusz Morawiecki poszedł bardzo daleko w szukaniu tej większości, bo powiedział, że mógłby być nawet ministrem w rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy pani, będąc na jego miejscu, też złożyłaby taką deklarację? Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki próbuje budować większość i ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że uda się to zrobić, bo tak jak powiedziałam, Polska potrzebuje kontynuacji dobrego projektu, dobrego programu, który przede wszystkim zadba o suwerenność Polski. Dlaczego ja mówię o tym, że Donald Tusk takich gwarancji nie daje? Bo ponieważ to nie będzie dobry premier dla Polski. Jeżeli dzisiaj opozycja rozważa budowanie jakiejś większości, to powinna sobie odpowiedzieć, czy akurat Donald Tusk jest tym człowiekiem, który na przykład tutaj w Brukseli będzie bronił polskich interesów. A mówię to z własnych doświadczeń, ponieważ wtedy, kiedy ja byłam uczestnikiem posiedzeń Rad Europejskich jako polski premier, Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej. I ja wiem doskonale, jak on wtedy się zachowywał, jak atakował Polskę, jak też próbował pewne forsować rzeczy, które nie były w interesie Polski. I dzisiaj nie mam zaufania do tego, że on, będąc polskim premierem, będzie bronił polskiego interesu i interesu Polaków tutaj, na przykład w Unii Europejskiej. Dobrze, czyli nie ma pani zaufania do takiej wypowiedzi Donalda Tuska, która padła w Brukseli, chyba podczas spotkania z dziennikarzami, kiedy był pytany o zmiany w traktatach, odpowiedział... Chcemy wzmocnienia Unii w tym kształcie, w jakim jest dziś. Rewolucje ustrojowe nie są nam potrzebne, niezależnie od stanowiska Francji i Niemiec. Pani w to nie wierzy, jak rozumiem, albo przynajmniej wątpi. Po czynach ich poznacie. Ja, jak powiedziałam, mam swoje doświadczenia z Donaldem Tuskiem tutaj w Brukseli i wtedy, kiedy on był szefem Rady Europejskiej, był bardzo pod wpływem stanowiska niemieckiego czy francuskiego, tej większości, która próbowała wtedy narzucać swoją wizję Unii Europejskiej. Robi to w tej chwili również, między innymi te zmiany traktatów, które tutaj są forsowane. To przecież zostały wymyślone przede wszystkim przez Niemców. Kanclerz Scholz w Parlamencie Europejskim w Strasburgu powiedział wyraźnie, trzeba zrezygnować z weta, bo to jest niedobre, to nie służy Unii Europejskiej, czyli pozbawia de facto państwa członkowskie prawa do obrony własnych interesów wtedy, kiedy większość unijna próbuje przeforsować złe dla danego kraju członkowskiego rozwiązania. No, ale może, to, może są, trzeba te deklaracje to są pomysły, brać za... To są pomysły niemieckie. Więc nawiązując jeszcze do tego, o czym mówiłam wcześniej, Donald Tusk, będąc szefem Rady Europejskiej, był również polskim byłym premierem i nie stawał w obronie polskich interesów, myśląc właśnie w tych kategoriach, a tutaj wszyscy bronią swoich praw. Proszę mi wierzyć, że Ursula von der Leyen, kiedy forsuje różne rzeczy w Komisji Europejskiej, to robi to w interesie Niemiec przede wszystkim. Więc nie ma tutaj biało-czarny, nie ma tutaj prostych rozwiązań, natomiast trzeba zdecydować, bronić polskiego interesu. Według mnie, to jest moja opinia, oczywiście Donald Tusk takich gwarancji tutaj w Brukseli nie daje. I to powinna być refleksja dzisiaj dla polityków opozycji, tych, którzy z Donaldem Tuskiem chcą tworzyć dość egzotyczną, rotacyjną koalicję, bo to po prostu jest w tej chwili zbyt wielka stawka dla Polski. Ale jak się uważa tutaj, no nie powiem, że powszechnie, ale duża część i obywateli, i polityków uważa, że Donald Tusk na czele rządu gwarantuje pieniądze dla Polski. Zresztą pojechał jeszcze jako po prostu przewodniczący partii do Brukseli. Już cytowałam jego wypowiedź na temat traktatów. Ale powiedział, bo on pojechał po te pieniądze z KPO. Nie będzie potrzebne zakończenie procesu legislacyjnego, by Polska dostała pieniądze. Zapewnił. Czyli wystarczą deklaracje. W kampanii wyborczej mówił, że zaraz dzień po wyborach przywiezie te pieniądze. Przyjechał do Brukseli. Wszyscy go poklepali po plecach i powiedzieli: fajnie, Donald, że jesteś, ale na te pieniądze to trzeba będzie jeszcze zaczekać. Wie pani, no, tutaj w Brukseli naprawdę jest bardzo poważna polityka i pragmatyka i zapewne Donald Tusk w jakiejś perspektywie te środki może uzyskać. Oczywiście, jeżeli zgodzi się na warunki, które będą dyktowane tutaj przez tych, którzy będą chcieli, ażeby Polska zgadzała się na różne rozwiązania, które nie są w naszym interesie, jeszcze raz powtórzę. To nie chodzi o to, żeby ale może być tak, za poparcie traktatu pieniądze, tak pani myśli, pani premier? Za poparcie zmian w traktatach. Chodzi o zmiany w sądownictwie. Formalnie o to chodzi. Przede wszystkim chodzi o wiele zmian, które są w tej chwili przygotowywane w ramach traktatu, które mają ograniczyć suwerenność państw członkowskich. Polski rząd, który bardzo zdecydowanie mówi o tym, że trzeba przede wszystkim wrócić do idei suwerennych państw członkowskich, które tak jak na początku, kiedy powstała Unia Europejska, była ta idea wspierania się, solidarności, budowania wzajemnych relacji po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby rozwój gospodarczy Unii Europejskiej był lepszy. I to było wszystko u gruntu Unii Europejskiej. I my dzisiaj mówimy tak, że trzeba do tego wracać. Zresztą Polska nie jest jedynym krajem, który w tej chwili zwraca uwagę na zagrożenia, które płyną z tych forsowanych zmian przez większość Parlamentu Europejskiego. Nie jest jedynym, ale nie mamy takiej zdecydowanej większości, która byłaby w stanie to zablokować. Dla Brukseli, oczywiście, ale chcemy cały czas o tym rozmawiać i proszę mi wierzyć, że te rozmowy się toczą i są politycy w Unii Europejskiej i tutaj w Parlamencie Europejskim, którzy widzą te zagrożenia. Mamy w przyszłym roku wiosną wybory do Parlamentu Europejskiego. Ta większość może się też nieco zmienić. Polski rząd, który ogniskował wokół siebie właśnie taką dyskusję i który jest rządem postrzeganym tutaj przez wiele państw europejskich jako rząd, który właśnie mówi o bardzo dobrych rozwiązaniach dla Unii Europejskiej. Był dla tych, którzy chcą tych zmian, problemem. Dlatego dzisiaj pewnie odetchnięto tutaj z ulgą, że może coś się zmieni. No ale oczywiście te zmiany nie będą takie proste, ponieważ my, nawet jeżeli będziemy, tutaj mówię o nas, o europarlamentarzystach reprezentujących Zjednoczoną Prawicę, Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim, nawet jeżeli będziemy w opozycji, to będziemy bardzo mocno bronili polskich interesów i cały czas to robimy. Mamy już bardzo mało czasu, ja mam bardzo ważne pytanie, pani. Przepraszam, że tak przerywam, tak, ale chciałabym zapytać jeszcze na koniec o sprawy krajowe. Bo te najbliższe dni mogą nie być takie oczywiste, bo rysuje się taki scenariusz, o którym powiedział marszałek senior Marek Sawicki, że oto wobec wskazanego przez prezydenta Andrzeja Dudę premiera może zostać zastosowane wotum nieufności zaraz po tygodniu od wskazania go i tak podobno podpowiadają niektórzy konstytucjonaliści, że to jest możliwe. Jest też możliwość, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mieć swojego wicemarszałka, jeśli nie wskaże osoby, na którą się zgodzą pozostali, a wiadomo, że chce wskazać Elżbietę Witek. Natomiast Elżbieta Witek jest przez opozycję dzisiejszą uznawana za osobę, która powinna stanąć przed Trybunałem i bardzo mało czasu na odpowiedź. Bardzo proszę. Opozycja póki co jeszcze nie jest Trybunałem i na szczęście. Po drugie, to są skandaliczne wypowiedzi i informacje i mam nadzieję, że marszałek senior, którego wypowiedź słyszałam, że on poprowadzi to pierwsze posiedzenie zgodnie z konstytucją, ma ogromne doświadczenie, że wywiąże się ze swojej roli. To jest rzecz niebywała, że politycy, którzy szli w kampanii wyborczej z hasłami demokracji do wyborów i mówili, że w Polsce coś złego się dzieje, jest łamana praworządność, dzisiaj mają takie pomysły. To jest po prostu skandal i mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie. I to jest kolejny apel.